اور تو مخبان دلا لگا مجھے فوری دلالم رسول علیہ الصلاۃ والسلام تو منظور اور دعا کو لکان اذا حضبه امر بادر الى الصلاۃ حدیث کی رہی سخت برال اور نبی علیہ السلام با اللہ سر پزارو مجھے ذران کو کہ نبی علیہ السلام پر اور رسول بیا پزارو سادو پر اپیل مشورو کو جو اللہ پکار ہو پیغمبر پکار کو نیخنی نوا مجھے اکار سر تورسی پائے تورسی بیا غزو حالت تن رسول علیہ السلام پوش سارو لشی اصول غد سادر پیدانی اپولو نیخپی لگے بیر تکری دبی شاری دے پار کی سادر کے ردم نشا نیو زاغ سر سادر کے دم نشو پیغمبر علیہ السلام سلام گردو پیغمبر علیہ السلام خلق تو چلو دا جبا خبر دا اصحابان لالم معلوم را طول کرلو سیچی پادشیو دا خونا اغار را طول کر را اولو دوی ایمون دا یریب را دیوی علاش معلوم تر را طول کر اشی حتن آر نخیر مجمال را طول کر زمون دا خیصا من دا بنا را پن دوی تجانی کافر نیتی او کراغ لگیا مجیب دا ظلم واری سب واری کچری ارمان چشویدو شوی توجن کی لیرہ پر زمیدارو کی با دون بد ون سہرا تو بانڈو تو فلاراب اویبا پر زمیدارو کی گرو خان ترولے اتو دوسروں کو لے جدید خوستا سو خبر مبارک کی چچو کلو کافر ختم کو کہ ختم نہ کلو بعد تم ان کو تاسو کی ما قاتل الا قلیلا نبا جنگی یعنی کی اندر معمولی سما مولی نظام نخلاصول جو پارا چپو ما گزار کئی نظر بازان نخلاصول پار جنگی نظر پار مجنگی لونان مقتال اللہ تبانا کم سورت آل عمران کی جنگ بانی پیدان کو جنگی دل ما قاتل الا قلیلا نبا جنگی دل لیکن دو دور لگ دور معمولی غنی لقد کان لکن فی رسول اللہ دا مقا تقریباً نیاسوا کنا لوی لوی انقلابون و لوی خبر بکرہ گلنی تو سڑے مسلمان شو راج نبی علیہ السلام تیزان داور سو جس رقیف قبیلی یہ مسلمان شن ما تصویع ہے جس سوکم مورنی بی امرن سخون را توکر جس جلوکم رسول علیہ السلام تیوی انما انت رجل اکی او سوی تب سوکی خوکا کولشی مخزل الناس خلق کی اختلاف پیدا کا یہ صحیح ہے اللہ مجدد مسلمانی کو چاہتا پتہ نشتے دیتا ہے اب معتبر سرائے جس حقیق قبیل قرآن تا شیطان گلی سورة آل عمران کی داغت از گلے کے نعین محسوس سقفی جو شیطان تولی یو انما ذالکم الشیطان یو خوفو اولیاء فلا تخافون یو خافون ان کنتم مؤمنین مجدد غرے سرائے مجدد تو ملیان پر سیرا یہودی پر سیرا اگر خوی زیدی کلا کے اور اوڑا بے ویچو کے یہ معاین ہیں اور اگر کے اگر زمین دوست ہے یہ تاس جرگر آئے لکے دے خبر اکم اگر آئے جسوی پما بانی سخی علیہ احساس ہے زمین دوستی ملتے جاری معلومی کی یہ میرے خبر میں خبر شہن ہو یہ تنید کو چاہتا بایا ہے میں یہ سا یہ دمکی خلقو دے پیغمبر سر جرگر اکا افغانستان طالبان خبر بچاتا نہ زمان بچاتا نہ نقصان جڑے گی سڑو لکھے سچیرا دس دن چل رہے نیر پنیر اپنا تو کپارو جر گیا رہا کلا کو پی جانا تو مشہور سر ہے کہ مسلمان شیر ہے کہ یہ خبر تکون کے جرگے کا سن کیا کر رہا ہے نا سر یہود یا رسر خون اوپلا اوی تدا کہ منگا دجون اللہ سے پتو داغ طرف میں پتا ہم لوگوں کو ددی طرف میں پھر منگا ہم لوگوں کو اب وہ تو خون کرے جو کہ تاسو ایک بار واڑے نہ تاسو یہ قریش نے ذمہ وار واقع جی جی یہ چیز ہی ہے تاسو نے سوری واڑی سوری مور کول ہوتے ہو کہ دونوں ذمہ وار واقع تم سر بستا سو سوری کہ تاسو او تختا ہے کہ ہم سرائی من کو پخپل دفاع کو اگو یہ دقا چل کو دے چلاو قریب سر جرگاو کلا کافر سر اگو تیدا خبرو کو کہ یہود جوڑا خبر سر کئی اگر مخینا با غاملا کہ یہ غاملا بھی امن بشو ولی نیم کی بے چکنی کو وہ دا سیل ہے پتا وہ در دولو گن وہ اسی چلو کو وہ راغون راہنین واقلا کسان تنواقلا چنمی لتاس جرم را کسان را کہ شلطن سلطن دا بمیل سریزو کہ زمان پتاس بھی باری راس دینی چی تاس مجان دیو بل رای ہو کر گیا وہ دا بمیل سریزو کہ تاس بھی باری نشر کولی یہ دا خبر دخل کر گیا دا خون اغوتم کرو دے دن ضرورت کہ قتل یہودی سری والے کو یہ جرگا کو جرگے نے چکین اور یہ وقت دے رسو زمین کے پتا سے بھی داری پولیس سے دے والے دان کی یہ رشتے کا نمون گزل تو یہ اتا سے بازائی کہ سخت طرح سے یہ غیب و کورن تو نمون قبل نہیں سے دل کے کبھی یہ اوبر سر ادبار کو یہ سی ادبار کو یہ من لگانا سری لاکھا من سر بھئی نظم وستا سبارہ کی بھی اداری نہیں غربت تو قتل ادا پارا میں انشاء اللہ خبر جوڑا کر لا دل کے سر جوڑا کرے من کی کی اور کئی انہوں نے جرگا کو اتا سزائی جرگا جو کولا بھی اداری دا عمرا لے چی حوید رہ نہ اڑی نہ اللہ کے ایوی مدد دا عمرا لے اپر ایمین میں کی جوڑا کر لا یہود دا قسم تپاہی ہو شرمین کی نہیں معلوم رہا کر کو قرآن داری تذکرہ کی لقد کانا لکن فی رسول اللہ رسولتنا سرام یقیناً تاثلا فضاد تمد پیغمبر کی لگل دا اللہ کی خستہ نمونہ خستہ دا تابدار کل اسوتن قدوتن حسنا تابداری نمونہ تابدار خستہ و آما چارا یقین دا اللہ ادر دا آخرت ایادی اللہ دیر دیر احکام دا اللہ تیادی اسوتن حسنا اسوت جہاد خلق والی جو زخت لگل دی دا پیغمبر کی ومیاشن رسول خدا بندیانو اپا مورچہ بانجی نسوی جنگونی نہیں تھی صحابہ لڑتے نہیں تھے لڑتے بیڑتے نہیں تھے صحابہ پر پیغمبر لڑتا بیڑتا جہاد کاؤ اچھو صحابہ لڑتے بیڑتے نہیں تھے یوم یاشنس کی اکورن و خوشی نہیں اس وقت میں سنان کوئی نمونہ تاثران نتاثر مجھے دا غشانتا جہاد للا سے دخپل ملک و دخپل کلی حفاظت و تنظارت چاہتے کل تریدی ایمانداروں خدا چاہ یرجو اللہ علیہ ملاسر اللہ دی دیا دی کل چوری بھی ایماندار ہو ڈرے کافر ہو اتحادیا نہیں مگل مجھے دادیا سو چوری انسر اللہ پیغمبری مخ کے ذل بانے نہ منافقان ذکر کرو ما وعدنا اللہ و رسوله اللہ غرور آیت تو اللہ سن کے دل تر ایماندار ہو مختلف گمانو نہ جاؤ یاتین کا رابطہ برو دوران کلیمانی تسلیمن غمد اللہ تا نور کیو کیونکہ ملا عمر او دا خمال گرولا طالبانو کاملانو دا بے اتحاجان رات للو ما زادہم الا ایمان و تسلیمان واسے فکر عمر دا عمر سے تلیلی نکی دور اللہ قانون دے پدر بانی بگو پدر بانی بگنین نسلاتی و نزوکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لا تسلیم خجیات سو ایمان وارا رشید سبنجان نارینا چلیشتیائی کا چلو ذکر دا اللہ سران اللہ سر کلمی ورمائی اللہ از کہہ رہے گئے دام کہہ چنگو پیغمبر منتا بجاری بیکو زید جن آگا چی پورا کرو اللہ اس پر نحبہو نظرہو اور زن انتظار کئی سب جنگ کی شیدان شیدی مشکی جنگ ہونے کی لکا بدر کی سوار رستانا کو حد کی او یاتانا دا سی نورم و قوبان دے قضا نحبہو اور سنی پلو تین دلا انتظار کی اور ما بدلو تبدیلا مزا بدل کے دی را دخ پلا یہو ذرا بدلول منافقان بدلی کے لی پخلو یو سو یو ایک ربل سو لام دی تسلیل عاقبت دپارا دی چی بدلو اور کی اللہ رشتین و دی رشتی آوی سزا اور کی منافقان لکو بائی یا پخلو شیزونا توبہ قبول کی یقین اللہ دے دیر بخون کے دیر میں ربان ورد اللہ اللہ الذین کفروا گردونی چار باسی اللہ کافر مدینی منورنا حالات متداخلہ او یا متداخل شی مانے یو حال لبل نہ حال لے بغیر جن طاقت والا دے بے جنگ نیم ختم تم چوکے اللہ کا قانون جو کان اللہ عزیز حکیمہ وہ جیسوا پچھے طریقہ اللہ غالب شو اور کہا مسلمانوں نے غالب کرا اجاد کن جنودن فارسلنا علیہم جنودن فارسلنا علیہم ریحن و جنودن لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا محمیات تے لکھر راولی کری جبریل علیہ السلام زمخشوری کری وغا فرشتے دا ہوای مرانی زولا از بل طرف نل جاو رو محمد جبریل صلی اللہ علیہ وسلم پہ وقت لے اللہ اکبر افرسو اللہ لکھر رہا لیکن بسیت سر لوگوں سے نا اپس مہم ورور جنگی درنا تقبط رولی ورور ولدین دارون دین جہاد قضا دادا مقیم کتاب سازش کرو کنا بلے پیدا کری رسول علیہ السلام فردین دارالا محلوم را مدینی ترالالا سے سات تیرنوں مصبریت مصبخین میں روستو چلیے مسلمان کی چوک تیار اور منڈو شو چوک دما روان دی جو نتیجی سرگند شولی زنی آخو کی حکم پر ظاہر حمل کر معبود روان روان دماغ سوطن نروس کی دماغ اگر روز پالتا کیا کہ دو وقت ہوگو تو غنو قرائدہ کی ورش اگر لچم نورتا چم تداغو چمونتا دماغ اگر روز دیا لہو کا دماغ خامیلتا کیا کہ حضرت کی نبی علیہ السلام امری معللو گانا کہ دا پیغمبر علیہ السلام مطلب جائے کہ دماغ اگر روز تدل تمہیں اشارے کے زائی اتحاد مسئلہ کی ان اخطا فل ہوا اجرن صاحب فل ہوا اجران اللہ اجر جو محاصرہ اس والا محاصرہ کرنا دا تقریباً انجیش رجدا محاصرہ اب وہ کلا گان کی ذرا کو سرا گن کس نمبر گمن کرے گمن بھی نیجر سے نہیں افغانستان پاکستان کی باری پاکستان نمبر دے راغل کا نمبر کہیں گے راغل راغل لیکن قبائل بانی شروع نہیں یا قبائل پاکستان نے کہا کپرستان دے اور اب جو قبائل یا سنتانو قبائل مومن قبائل درخوا نہیں کس نے باجوڑ تستر جکھڑی بلوچستان تستر جکھڑی یا تو باقاعدہ مستقل زیر جو کرے کہ وہ نہیں ہوگی آرام دی تھی نیند کی خبر میں چاہتے سے اسی کرتے ذرا آواز نہیں میں نے خیال دی نیچے کے بے چارا وغیرہ قبائل رہنے کی کوئی نہیں وہ دو سارا یار زمین کا باری رہا وہ دو لو لو جو جو کلا گان تھے جو شیر وہ کلا گان ہے جو غٹ غٹ مضبوطی کلا گان ہے پہلے جی علاقے کے دار تو لے گرا تو جبری السلام مخ کے تلے لاڑ بانی کی نبی علیہ السلام تو پہ بار تیرے تپوسوں کے مخ کی جھوٹ تل دی کنا یہ سڑے تلے سوکھ جہ تم کل بھی جہیا مسلمان شو نبی علیہ السلام تو سلام کا کاف پر لے ذوالخلصا یمن کی درگاہ ذوالخلصا پر مبارک نبی علیہ السلام تو سلام کی الا تری ہونی من ذوالخلصا ذوالخلصا ما نخلصا وہ بڑے نہیں پیشم لا سر رقم رقم مسلمان روسو او جہان تو کا جمال اجرب داس نو سو لک خارختی او پمن اوختی تک تو نکو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہ روز خو کو دری نا عبد الله بجلی جیو تو کلوی داس رجل کے کارنامے کری دی وہ جبرئیل علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ جیو تو کلوی یہ جو ہے تو لپ دلار بن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جبرئیل یا پاو من روز ورو رسول علیہ الصلوۃ والسلام مرضی ہو پنجی شرج بورا کے جو شبہ ما پر حکم را کوشش جن کو تا سن شے کو را کوشش استا حکم ما میرا کو جو رسول علیہ الصلوۃ والسلام تو ہی استا سے دل مشر سعد بن ابی وقا سعد بن معاذ دا غفر سلام نے جو دا غم بالکل سعد دخندق وقت کی پدوان غشے لگے دلو ان کی اویا پو مٹکی اکحل اگر غر رل کی رزو سر رابطہ دا نور و گون تو کری اگر بین لگی دلو وینی بنا ادھر دا پیغمبر علیہ السلام جی دنی بوتلو لذت مدینی تو اسو جمعات کے لطا مولا گولو خیمہ اگر کی اپرو تو خلق بے خدمت کو نبی علیہ السلام بے سنگی لراتا بے پیدار کی خونی میرے کو ادھر دلا تو رسول علیہ السلام میں تروس استا خوال فرشتی رات لیو اس نرازی داغلی کیو فرشتی نرازی اس مدلتا کیو کہ کل جب انہوں قرآزا خبر دے تو رسے کہ سعد فی السلام انہوں پیغمبر السلام کسانوں نے کل اللہ سے سعد راوالے اگر پر خرطور کو روان کرے ہوئے تو سعد دعا اللہ قبول کرے اگر دعا کرے اللہ کہ دو قریش سر جنگ پاتی استا دا پیغمبر دا مسلمان یا جنگ پاتی اللہ ہما مو اینا ترار چیز زلو دا اگر سر پر جنگ سوڑ کم جنگ ختم ہے قریش سر دین اس قریش سر جنگ نہیں ہے قریش کو جی خلق تلو مجبور کری دی اتم کال من کا فتح سنا نبی علیہ السلام یا رائے والے حقورا روان کا دی دل دل خلق دے سر دی بنو قریش سر دی جاہلیت دی زمانی دل دی سعد و رضی اللہ تعالی عنہ دی سر دی دل چم خلق دی دل دل دل حقورا بنو قلقا نبی علیہ السلام گیرے کی عزیز نو عبداللہ ابن عبی منیتو کو ناغا اخلاص کرد دمت نقوش اور اخلاص اکلاص نو دا مقدر عزیز ولی دا نو تو دا بنو قرازا سفارش کوا نبی علیہ السلام و سلام تا نو تا غلی سوئی دو چو کلا دا غزی تنی دیشو مسلمانان آسکر تنی دیشو نو دو اتاوی نو اس وقت را غلی چیزی ادی اللہ دا دشمنان و مقبول بادر واخل مزلک سوئی کم مگر کم کسانی پیوشو چی دے خبر زمین دنی مانی لے ہوئی نو ناغو پرے خو چی پرے خو روز چی کتینا نو دے خو اگل مریضو زخمو پی چی لخکار چی نیزی چی نو نبی علیہ السلام و سلام مری چی کسانی سرنی چی یکونو علا سیدی کن دے خپل سردار دا پاسے دے را کود کے چی زخم مولا کیلی امین شروع چی ساعد را کود کر رضی اللہ تعالیٰ نو یہ دوستا فیصلہ منی من دا عمل کر دے سعودو تو تزما فیصلہ مانا مسلمان مقام اور مستا فیصلہ مانو نبی علیہ السلام و سلام دی طرف تو جنا تو گورو نے شرم نہ وہ من ہا ہونا دا دل کی جو جو دی من ہوا فیصلہ مانی نبی علیہ السلام یاو دا من دو مستا فیصلہ مانو تو تا فیصلہ کو من دی مانو یا کوشش یا کوزی کرو شمار اکڑا سعود رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ اکڑا یہ مقاتلین اوائنے اکتلو من امبت نہ چاچی وقتی شیری جی جانے طرح سے دل لے نہ اور جو چاہنی بھی سی بچیان بھی اور زمانے بھی مارا وہ جی امریکہ مال غنیمت رسول علیہ السلام اللہ اکبر لقد حکمت بما حکم به الله فوق سبع اطیار قیا دو اسمان دو پاس چا اللہ کما فیصلہ اقا فیصلہ تاوکا دن فیصلہ دا اللہ امریوکو دو مدینی بازار کی کلی کی نا بازار بار و مندائی بار بازار کی کن نیو کنسی امرسو یلا لوائی دا بیر وستال علول بی دشپگ سونا تر نمو سو پور علماء لیدی چدا یهود یلا لکا اپا دے کی ای زمانت جنو چاہو بغزی ہوئی یوا ایشی صدیقوی دما پا کور کیوا ادا سی خان دی ادا سی گپ لگی چی دو سرویزا چی تدی رضیہ تا خوشحال اگا ای سرارا گا آوازو توکو یہ دی پا خوشحالی بانی بس دو دنی راوا میں کسی چلی تا تساو امال آلی کنا ای پا دین پو اکمال آلول لگو دی اخ پلوانی کسی وقو علا لشی جا تی خبر دی امال آلول لگو دی یرا پی نوا دی با زنگی علیہ السلام دا صحابان اس بکر والا جب زبا غزلی بے ہوئی شاعرہ اگر سرو مالا نکڑا دا پاتی کی پاتی شو زرتن یا دول سو یا کم نا کم نہ سو تنا بچیان او زنانا دا دری کوٹے کر دری ہی سیکلی او دای مسلمانوں توالک ری یو سے دا یو قسم پہ یمن کی خرد کے وصلہ پو آخ لائیں بل شام کی خرد کے وصلہ پو آخ لائیں اگر تو بل جو کو ویدہ مصر کی خرد کے وصلہ پو روڑے دا خرد کے پاسے میں نہیں وصلہ روڑنا مسلمان اللہ دا جی ذکر کے قرآن دا جی یہود میری جی دا پری جی نہ سوتنا یا کم نہ کم پک سوتن یا لالا لکن دی اگر خیبر میں قریض شلن دی دا دغا شلن دی بینو کے نقا او بینو نظیر شلن دی اگر مسلمانوں نے تپڑا سوتکا گا نگے پری جی او خدو کا علمت کی جشن خیبر کرے خیبر کے ذن رسولو دس سیاحات پرنبان یادتے کی جشن کرے چدا زمین جا زیر زیر زمین جا بیارا جو دین ہمیں محمد وقلی صلی اللہ علیہ وسلم ازم شرانی ہے ازم رضی دو بالا لوگ دقا جب دو بالا لوگ اپنی دینو دقا بکی کہ مسلمان زان مکی دین دقا چل بسرکی اور اولید دقا جب دو بالا لیکن رو لکنی پا رضی بھائی وانگر اللہی نظارو من اہل الكتاب او کوز کر اللہ چنہ دکر کافر و فرد کتاب والا اور من سویا سی اند قلاغا آئی سویا سویا مکوخی توی مرغی زن پا مکوخ بکی شای شای پانگی توی مکوخی توی سارانه شان زن پا پانگی بانی بکی منظره پانگی را خلاسی دیتی قلقان توی لپانگی بیدی در حفاظت زیودا غلغل والله اینه تولی اللہ پزرونی اکرو مسلمان نصرت بی صبا و اونی کد حادم بی آدم بی دبور حدیث که حدیث زمان دی سهر پسیلی مدد که شده او دبور چه تولی چلیجی غربی نمیشوی قدیبان قوم تباشی زهارت قوم من دا ابو وانیم دا شپی سار تنی دیسی لیر آخلی و روب پی اللہ وردو نصر تو بر روب بی مسیر دشار زنی و ایو تاسو و تاسو رو نفریقا قید که تاسو زنی نور فریقا ایم اخی کرده تی تقتلون نا دا اولی دا دیر پارا چی پا دی فریق قتل دا اخلی دا فریق و گورا تا روٹ پوری اسلام نشمالی کرو سلال کن تاسو رو نفریقا کمزور دلوا برکت تاسو لازم کرلو خاورا عرض آم خاورا دو عمل کو سمانان تپاس شو او کورون ہے قلاغانی مولون ہے وعرض اللہ تطوعا در کی در خاورا چی تاسو پلانی گردی دری عراق ایران روم برطانیہ دا دل در کی ادا صحابان زمانے کی اللہ ورکل لم تطوعا دی اللہ پارتمانی توانا چی سکن کولی شو نامین کی واقعہ ذکر کہ اللہ فتح در کئی وہ پیغمبر تا بیداریو کئی جہاد و قتال تا تیار شئی ایمان دا یا ایو النبی نبی علیہ السلام تا بلا خونا ایر پیغمبر واو کرو علاو تا دیکی ساسوی را دی علیمان لکی چکل غزاگانی اشولی معلوم دیشو رسول علیہ السلام بوشل ہر کور کی خوشحال خوشحالی د خپل کور هغه زو خاص دی هغه زړه جامان په هغه کې فرق کوي نه نه ته دیني او ظلم مطالبه وکړه ګوند مطالبه وکړه چې نور سره موږ د نور په شان ته موږ هم خاص دی چې گزاره غوښنه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته داخله خنوا مراور شو موږ کې میاش تقریبا یې زمرازم کوړه آیت التزویر را لا عمر سخت واقع والی عمر حیران سوچو سار دوست ماتا تو نہیں میری چیت خبر جواب مور کا خبر چلنی امر حال راوڑم رائے چوکی بار چوک لال نبی علیہ السلام نہ عمر راجی اغدن میں لال رکو جواب اور نبی علیہ السلام غلط کرو پدرم زلبانی بیا تو سات پسلا سات پنتی رہی اخری کی اجازہ اوکا دیکھ چی برا خود دا خبر میں خبر شے برا چیو خود نبی علیہ السلام پا اندیری با اندی ملاس تی اللہ اندی بل تشینی شے چی پاسی دا اندیری چا پونے پا ملاکی شے خبا شو اوی جارل وی خلکو چا خدیر بی امون سا دنو تشینی شتال بستر بورا کیو عمر طوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولئک عجلت طول لهم طیبات داغو خوش آلے اللہ دنیا کی ارکلی ملے بلزے مقرر کرے انہا خبر کونے چیزے طبیعت ازاد سیلو کٹے عمر کیا رسول اللہ دے پلانکی بھی خود دین وارسا اپلانکی دے پلانکی بھی کہ اس ماں چیل مالا بڑوڑے خرا کر ازا پہ ہم لکم دا سکھو لطاوکم نسن دے اے پہ ہم بار سلام تندیر مفید طلاق نہیں ہوگی طلاق نہیں ہوگی دایا چن رالا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کشتو اور بیا شروع دا اسی چیزی قنا کلا او خیارا رسول علیہ السلام بانی مین خود طولو خود دیسا لگا رسول علیہ السلام میں زیادتا اذا تاتی او خبر کن خود تاجون کوا حتی تستعمری ابوائی کی دپلار مون نبا دی جازا واخی ترار پوری فرماوی سیدہ خوشحال خبر خوشحال ہے اگر طلاق ورکی نواحدت رجعیہ یو رجی طلاق واقعی کی کناغوی اختار تو کان طلاق نیدی نو نبی علیہ السلام و طول وقرن طلاق نیدی بعضی طلاق رجعیہ کی بہن واقعی کی بعضی دان بیلی کدا نفس اختیار طلاق دی و رجی طلاق دی نیچی خاون اوی زمان خدر جو پاتی شو یا پخبر زمان پاتی شو رسول علیہ السلام حکیم اللہ صلی پا دی بارا کی دیر نموار سامان دے دنیا جامع پیدار نور تخور سورا کیا بدل درکن کتا سوائے اللہ پیغمبر داغا اخوخی ودار الاخرہ رسنے کور محسنات زنانو تا پا امت کی امہات المومنین تا خونا اید پیغمبر کورو آلاو چون چون کستا سنا پلتکار غلطکار سرگن زنا وقد اعاذهن اللہ اللہ محفوظ اتلی وہ قانون کو عام راجی کنا یا بلس بی حیوی بی باکی غافر عذاب دوم ربور کوری حجر سزا دو چند زیفینی تو دو چند وانی دزیاتو لولی بی مشارعی پجے کیے دو تیادت پجے کیے خلق بتاس تو گونی مجھے تاس تو گوری و تاسو غلطی کوئی نور بھی پسی دی تاسو سنت جوڑا ہے طریقہ جوڑا ہے عدل محسنات عذاب زیفین دوم را اجلا کل اللہ تعالی دیتے ہیں کوئی تاسو پیغمبر کو والا ہے جہاز کی اچھو کی تابیداری کے ساتھ سنا تھا اللہ اور پیغمبر اور کارونا کئی نیک ورب کم لاجر مر رہتے ہیں اغم جو آرے یعنی دبل ورکم تو ضرور ضلو ورکم اولی دی پس بانیو خرج ہی کنا نا لارے وقل من سن سنتا سیا اجی دین سورتی من سن سنتا حسنا ترکے دل اللہ غیر غیر قدردان ایسے پیغمبر رکور والا ہو نیے تاسو پشنت دے ہیچ چاہ زنانا ہونا دے دنیا طول زنانا ستاسو میں درجے کی کجی دی اچت مقام ستاسو دے وہ شرط دے کہ رے گے تاسو دا اللہ نا تابی داری کوئی مخون ہو گیا دائی مرمون کے پوئیلو کی متمبو کی آسو کہ رکے دے مرض وایا تاسو خبرا معروفا موافق دے دین لر شک شبینا ادابی تداو خودل دخل کو ان کے شخص و پیدائشی فیت مع الذی فی قلبی مرض لا تغران بالقال دی مسئلہ کی پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام تمخ کے خبر روان رہا جو مخ کی نلاجے پر لار کو سب برابر کرو دے با روز تو دے زیب خزر پر نکاح کنی جو چیخ لی نزور دستور خلی جدا تزن گور رہا جو بجی روی بخلق کو اس پر کس پوری جو پو قرآنے کی او بن بنی زیادی جنو چی زیادی جنگا با پی پیر دوی مزمخ کی نیوی اللہم اہل پیغمبر خبر چلتا دسمون وائی کی لازم شک پیدا کی جو عام بی دین او بیاد آگینا اسمان گور کی بچو گورا پلان کئی رسوی اللہ گو پی خبر پلان کئی دا سمون وائی چلتا کی بس جو دارے اختیار دے ندا سوے امر دا اللہ دے کس سے کئی حکم دا اللہ بانی کنی نیوی نرم خبروں نے کہ خلق کنا بلکہ مطلب ہوا ہے قل قول معروفا وقرنا فی بیوتکن آداب اور تاسو پہ عزت پاسی کوری مقبول کی قرنا دو قرنا دے درنوالے اصلو ایو قرنا وہ غردی ہی کنا لکا ایو حیدنے کے مزارے کے غرد ہلتا غردی نو ای قرنا شو ہم دت ضرورت کی شیئے ہم دت الوصل داخل ہو ناغتا ضرورت کی قرنا پا دشو یا قرن فی بیوت کنہ دا قرار انہ دے جو سلطن کی پقاف ورشے دا پارت تفیر قرن فی بیوت کنہ پا درانی پادشای پا عزت پادشای پر کورنوں کی اعتبار تو زنانے دیجے تکی زنانے چیزی المرأة و عورا زنانہ پر دادا اگر کب جامو کی نقص دے خبیان چیبار تیجی مفاوضت انگلیشی جی بیر نقصان نا یا دا قرار انہ دے ٹکاؤ شاہی پہ گرمی بلو کی پادشاہی اور مڈا موی زدائی تا پشن تزدائی سنبا کری پشن تزد سنبا لو تلو جاہیلیت لنبنی لنبنی جاہیلیت سے تاریخی نیتا نہ رائے دا آدم علیہ السلام زمانی نا پس دا نو علیہ السلام پوری جاہیلیت کر شئے دا نو علیہ السلام دا قوم دا علاقت نا پس بیارو رو پہ زمان زمان جاہیلیت رات تا دا ویس علیہ السلام اور جاہلیت شہنیو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکیم کا کہنا داد آگے پر عزت سانیہ دے خدا طول جاہلیت اولاد پر عزت نبی علیہ السلام زمانی کی جہالتوں چہ خلق و کنکول ندا الجہالات السانیہ او الجہالت الاولا دا مختلف شان تکے گئے ہوں یا جہالت اولاد و کفر دا حالتا اور جہالت السانیہ چہ دے اسلام پہلے کی سرگندی گی دا قوامہ طریقہ دا عربو وعدہ بے چوکو ممنصہ زیدہ جوکو کل اعلیٰ زید جنین سنبال کرو دے راستہ پاگے بے کلنو لگ خلق براتے کتبے تو مبارکی مبارک شدہ دا سو پوری جنین دے راستہ دا مبارکی بے لارکولی سنبال کری دا غا جاہلیت ثانیہ دے پا کفر کی مکردن ہو سی بیاونا کا چرتاہ کسن زنانہ سنبال کی و بلتزان سنبال کی دا بنی کئی جاہلیتی علاو مخکنی خوز جادا خلی چوک ولا نکو اما تمہارا دبانی با سنبال کری دکان کی قسمت دیر بتر دے اب صرف کو تب خودنا سکھا پہرے دنیا لونڈا میں تو کوئی خزرا ادا کو مشہور ہی کہیں روان جی پوری دنیا پہ جائیے زمانہ نہ بار تو اتل سنبھال کی نہ روا دی نہ سنبھالا تو ضرور ضرور کو کی یاد پاس نہ غد چادر بے ڈورا جو گلدار دے داتو سے بوکا بوکا ادا سے کون جو رکھے جو پہ چیب ہوتے مقد کا تو لازمی کہ برقہ بھی پرتی سے لگ جاتے ہو خاتی رہی در سے وہ جو خواستہ لگا بوکا چی خواستہ لگا وہ زیادہ پلی دیا برقدا یا چادر دسی کی پاگے میں خل کو نظر بوجھ لیجیے منہ تو بوئی جی کی داؤجی کی سر میں خوب بوڑھ پانا دا نالو روا دی کہنا گنا جی نہ روا دی واقعی سلام ادروانی رات کی زکا اور کے زکات بدنی مانی جوڑا ہے بعد اتنی ذکر کرو من کہہ لگے با کہنا امر چوک تو بدنی اور مالی عبادت چنو اس حکم عام ذکر کرو امن دا اللہ دا پیغمبر امیشلا یقینی دا دا اللہ چیزی کستا سنت بری تھی اے دا قرآن دا پیغمبر اہل البیت اخصو اہل البیت ام دفع اہل البیت اچھے پاک کی تاسو پاکول بلکل پاک سترا رجس تاسو مخی لسی اہل پری تھی چی بنتی رجینی تازہ پری تھی بجو دسپی غول دا انسان تی تازہ انی سخت بنتی رجی اداری مقابلہ کی ذکر کا تطہارت رج سوی پریتیتا میں بدعملی کو ترگند پریتین دا کنا وہ دید پارا وہ چی ترگند پریتین ہر بند زن بچ کی بدبیدار پریتین ہر بند زن بچ کی سپین جو کے خوروانی میں بچ کی مل جو کے خوروانی میں بچ کی دی پریتین بچ کی روح دن دی پریتین بچ کا دسخا پریتیو بدعمل پاک سطل کے جامع وجود کی پاک ساتھی ادھر سے تداؤں پاک ساتھا اور اللہ تعالیٰ سے پاک ساتھل غالی جو کہتا رہا کنا کوئی تو اہرکم تظہیرہ اہل البیت چاہتے ہی لیدی ازواج متحرات ہوتا از ذکر دا ہو دے یا نساء النبی بیاوی قرن فی بیوت کننا اطین اللہ و رسولا اوز قرن ما اطلاع فی بیوت کننا دوت ہوئی اہل البیت دادی روافض را لشیعہ یا اہل بیت صرف فاطمہ حسن حسین علی رضی اللہ تعالی عنہما دی اہل البیت دا دی دو اولاد دی دا نور اہل بیت نی ازواج مطہرات اہل بیت کی نی قرآن تا اہل بیت کی نی تو ہے کنا اہل رسول کی نی منا وزگرن ما اطلافی بیوی چکن زمانہ تبلہ خونا یاد کئی اے زمانہ حکم نائینا زمانہ تولت دی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا وی نور زنانی ہیں ما لنا نسمع اللہ یذکر الرجال ولم یذکر النساء سچ اللہ دا اللہ پیغمبر من دا اول چی اللہ دا نارینو خبری کیا زنانی ہوں کی من پزان یہ ریدو چی زمین جو اللہ سے قدر قدر نشیہ کا اکنا زمین جو طاعات عبادات اللہ تین بھی منظور اکنی دا یہ بارک برانا دیکھ اس نارینو زنانو تاجی کرو وذکرنا ما اطلافی بیو چکننا تخصیص والے کرے دو پورے یہ حکم عام دے میں دو لے والی والی دو اجنے والی کہ دو کور خبری پر زنانت دا کور پر کور کے صفح کار دی پر ما دا مولد تحق دے پدی کور کی پما چیز نواری دی دنیوڑا دا بلی خیلی پما چحق دی یعنی دا بلی دا اولاد پما بانی چیز نواری دا دا خواخ را بانی کم حق دی دا سخر را بانی کم حق دی زنا دا اولاد پما بانی کم حق دی دا سنتا پما خوان دی نا دا خبری دا چازی دا کوری دی زنا نو زنانو تو اول کورنا یواز پا میرا پسی کے گئے ما چی باز دے جو بل دکوی ریب جمون تو وی زال لز دکائی یاد کئی اس دکائی آہ حکومات چی بیادی ستاسو کور مکدن نا یعنی قرآن وحب چی با نبی اسلام کور مکور چی بواہرات لکنا مدانی رسات آئی یادامانا فی بیت کننا پا بارد کور مستاسو کی کہ کما کامرا گئی کورو کے دننا ستاسو ہے انتظارنا بارکنا اگر خیال ساتھ آئی عمل پہ ہوکائی ولی او من آیات اللہ والحکمہ طریقہ دا عمل سنت پیغمبر یقین اللہ دے لطیفا خبیرا نریر جن کے لطیف باریک بین نریر جن کے دیکھ خبردار نریر پیغمبر سا اللہ جنی ستاسو بارک اندا خونہ دا چاہ کام ستاسو بارک راضی اللہ نے رکنے ایر مزا ازدکائی آزاد جو ساتھ ہیں ابن عابدین مستقل رسالی لکلہ در حیض نفاس پر مصروب آنی اللہی تاکیبی کردے ویردین خلق میں خبر دنوں نے خلا پریدا رسائل مسائل کی را مستقل رسالی لکلہ ویدہ زنانو بانی فرق بھی چھو در حیض نفاس مسائلی لکلہ وہ کم وقت پور گئی حالات داسی بدلی گیا بدلی گیا احکام میں سجا پی جبری وہ نیر موتنی والی زنانہ پر اپرے گا قرن فی ذکر قرآن جی تک اوز کرنا مائی تلافی بھی چکننا اصنر ان اللہ کان رتیفا خبیرا یقین اللہ دے دیر میں ربان و خبردار حالات تمہاری یقین مسلمانان تابدار دا اللہ دے حکم سرکن نیر میں اوز زنانہ والمؤمنین والمؤمنات ایماندار دزلنا نارینا و زنانا مسلم المنقاد فی الظاہر بے کلمت الشہادہ کلمہ اللہ زمان تو مسلمان ہے تو ترکی کوبر کار نہیں کرے ایماندار دزلنا مومن کی نارینا و زنانا اور تاجدار والقانتین عجزی کنون کی پنجل جو حکونو نارینا والقانتات تاجدار زنانا جو حکون دا اللہ والقانتات اتابدار زنانا دا حقوق و دا حقونی میرا سورت نساء کیوں دا ذکر کرنی نیتی بچو کی فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ فالصالحات قانتات نیتی بچو کی جتابدار رخاون دا خبر توائی بچو کی تو دنا رواو نوی دا غب امکاغو توائی چنین برورین فرمالا پخکر بخون اترا تا گورا نوالی نیف مارا خوتا مانا خوری دا پغلا خوری مجنان دارا دا مجرم دا نبا خوری چو پوری چی اضطرار تا حالت نیرسی جلے نجاب نوالی خوری یا ودو موجودو کی جسا پی تیرسی پیغمبر علیہ السلام بوی خاون خفای لخز نشپتی ری ندی خزا مانی تو لفتا اللہ لعنت ہوری جی فرشتی پی لعنت ہوری شرمیدلی خاون دن خفای اتزال لنی دا ولی دا حق دے پیدا زنانا قوامون علم نسا دا القانتات والقانتات تابدار دمورن و تابدار دا حکم دا اللہ والصادقین والصادقات رشاک ان کی نارینا دا عمل رشاک ان کی زنانا اتن پدن دا اللہ وانی نارینا اتن کی زنانا پدن دا اللہ وانی الصابرین والصابرات سخت کے پریشانوں کی اندہ اللہ دن پرینی والخاشین والخاشیات اجزیتون ان کی نارینا اللہ تا اجزیتون ان کی زنانا والمتصدقین والمتصدقات خیرات کی ان کی زنانا اخیرات کی ان کی نارینا نارینا و زنانا والصائمین والصائمات روجنی ان کی نارینا و روجنی ان کی زنانا والحافظین فروجون والحافظات افادت کی ان کی زفرگن اخبرو جس رسول تینو رایت بطل قوائے کنا التداول كان قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن تبدين سنكي بردين سنكي على ما يفعل تنشي ناري متي قل للمؤمنين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن نظرون كدساتي أفرزن إفادة ديوكي ها حافظین بے غیر نظر نہ لگئی غلط کار نہ کئی دا ٹول اچھی ٹیم کی بوڑھی ٹیم کی بوڑھی جاوید نے آباد میں کیا خدا زما دا سب پلی وہ سر شیر مدد کا رکھوا سی گما چرتا گا لو مو چرتا دے دیا ادے تو بہ کی خبر حفاظت کیوں کہ فرقوں حفاظت کیوں اٹھنے ٹول ودا کیوں اللہ کثیرم اللہ دیر عمل کو جمبانی صرف دفری ہی کرنے مراد ودا کیوں اللہ کثیرم ودا کرات اللہ دیر یاد ان کی دیر دیر الحافظین صرف گرو جن جی کر کے الحافظات سروس ہے اور اپنے سے جمع والا